กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกนำเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในธรรมะในนี้ท่านผู้ฟังจำไว้เลยจำไว้เลยมีคนสอนอยู่คนเดียวมีผู้สอนอยู่ผู้เดียวก็ถึงเรียกว่าพุทธศาสนาศาสนานี่หมายถึงคำสอนคำสอนของพุทธะจึงเรียกว่าพุทธศาสนาผู้สอนนั้นก็คือสัมมาสัมพุทธเจ้าสาวกต่างๆที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เป็นผู้ที่เป็นสาวกอาจจะนำคำสอนต่างๆเหล่านั้นมาบอกต่อมาเผยแพร่มาขยายความมาทำความเข้าใจเป็นรูปแบบในภาษาต่างๆบ้างหรือในการปฏิบัติในรูปแบบใดๆบ้างนั่นคือลักษณะของการที่นำมาบอกต่อทีนี้แต่ละคนแต่ละท่านก็จะมีความสามารถในการกำหนดบทเพียรชนะให้ใกล้เคียงกันกับที่ผู้สอนสอนไว้ได้เนี่ยมีความแตกต่างกันแต่ถ้าคนที่มีความสามารถมากๆอย่างเช่นท่านพระอานนท์หรือท่านพระมหากัจจานะเนี่ยสามารถที่จะกำหนดบทเพียรชนะได้ใกล้เคียงกับที่พระพุทธเจ้าได้เคยบอกเคยสอนเอาไว้นี่ก็เป็นความสามารถของท่านแต่บางท่านอาจจะกำหนดบทเพียรชนะไม่ได้เป๊ะๆแต่อาจจะได้ถูกต้องเช่นท่านพระอาสชิแต่ไม่สามารถจะบอกบทเพียรชนะได้เป๊ะๆได้แต่ก็โดยอาถรรพ์นั้นถูกต้องนำข้อความนี้ไปบอกท่านพระสารีบุตรตอนที่ท่านยังเป็นคฤหัสถ์อยู่เนี่ยก็สามารถทำให้ท่านนั้นบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้และด้วยอาถรรพ์ที่มันสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเรื่องของบทเพียรชนะก็สำคัญแต่เรื่องของอัฏฐะนี่ยิ่งสำคัญกว่าแต่บางคนกำหนดบทเพียรชนะได้แต่อัฏฐะไม่ถูกแหมอันนี้มันจะเป็นงูพิษได้มันจะกลายเป็นงูพิษแก่ผู้นั้นได้เข้าใจเนื้อความไปอีกแบบหนึ่งทำให้อาจจะมีเรื่องราวโต้เถียงกันเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกกิเลสแทนที่จะลดลงไปกลับเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นงูพิษได้ก็จึงต้องมีเรื่องอัตตาด้วยอัตตานี่สำคัญกว่าแต่จะบอกว่าสำคัญโดยส่วนเดียวบทเพียรชนะไม่สำคัญเลยก็ไม่ได้แต่บทเพียรชนะก็สำคัญเพราะว่าความผิดเพี้ยนในเรื่องบทเพียรชนะมันอาจจะมีได้ถ้าเราเอาแต่อัตตาอย่างเดียวแต่พอแปลงเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นผ่านการเวลาไปถ้ากำหนดบทเพียรชนะได้ไม่ดีอัตตาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะฉะนั้นในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นการประกาศพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะทั้งอัตถะคือความหมายด้วยทั้งพยัญชนะคือตัวอักษรด้วยเราก็ต้องมาศึกษาตรงส่วนนี้กันจึงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าท่านผู้ฟังที่จะนำบทพยัญชนะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้อย่างดีแล้วเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของฟังธรรมคำพุทธะเป็นพุทธพจน์บ้างเป็นเรื่องราวที่เป็นคำอธิบายต่างๆบ้างเพื่อให้เรากลับมาที่ตัวแม่บทตามฟังอันนี้สำคัญมากการกลับมาที่ตัวแม่บทก็คือการที่จะรักษาบทเพียรชนะนั้นให้อย่างดีโดยให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็มาทำหน้าที่ในการทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งในช่วงของวันพฤหัสและวันศุกร์นี้ก็จึงมาด้วยกันตามฟังให้ท่านผู้ฟังได้ฟังพระสูตรในวันก่อนหน้านี้วันนี้ก็นำพระสูตรที่ได้ให้ฟังนั่นน่ะมาอธิบายมาทำความเข้าใจกันพระสูตรที่นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้ก็มาในมัชฌิมานิกายอยู่เล่มที่12ข้อที่251และมี2พระสูตรด้วยกันพระสูตรแรกนี้ชื่อว่าโดเวทาวิตกสูตรโดเวเนี่ยก็คือหมายถึง2วิตกะนี่ก็คือหมายถึงวิตกก็คือความคิดนั่นเองความคิดที่แบ่งเป็น2ส่วนนี่คือในพระสูตรแรกที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในพระสูตรที่2ก็เล่มที่12เหมือนกันในข้อที่256ก็คือพระสูตรถัดมาเลยในพระสูตรที่ติดกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยาวเกินไปพอจะนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้จบในตอนเดียวก็คือเรื่องของวิตกะสันฐานสูตรมี2พระสูตรที่มาให้ฟังในสัปดาห์นี้ท ที่นำเรื่องสองเรื่องนี้มาให้ฟังก็เพราะว่าเป็นยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธประวัติอยู่เป็นเรื่องราวการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในเดือนนี้ท่านผู้ฟังเป็นเดือนวิสาขะในเดือนที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้เมื่อหลายพันปีก่อนก็จึงนำเรื่องราวการตรัสรู้นะครับพระเจ้าก็ไปสืบหาดูค้นดูว่าในมัชฌิมนิกายเนี่ยมีเรื่องราวอะไรอื่นอีกที่พระพุทธเจ้าได้เล่าถึงประวัติของตัวพระองค์เองตอนก่อนการตรัสรู้ช่วงตรัสรู้ต่างๆแล้วก็ไปเจอพระสูตรนี้เพิ่มเติมขึ้นมาดูเวทาวิตกสูตรเป็นเรื่องของตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่แต่ตอนนั้นเลิกทำทุกขกิริยาละเลิกทำทุกขกิริยาละหันมาหาสู่ทางสายกลางละรับประทานอาหารทำกายให้มีกำลังมากขึ้นแล้วฉันอาหารหยาบแล้วแต่ที่มีการตัดสินใจอย่างนั้นเพราะว่าทำทุกขกิริยามาก็หลายปีแล้วก็ยังไม่เห็นตรัสรู้พูดง่ายๆคือไม่เวิร์กไม่ได้ผลทรมานตัวเองขนาดนี้ไม่มีใครที่จะทำได้เกินไปกว่านี้อีกแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่ก็เลยไปหวนคิดถึงตอนที่ตัวพระองค์ยังเป็นเด็กอยู่นั่งอยู่ที่ใต้ร่มไม้ว่ามีเงาเย็นสนิทตอนนั้นได้ฌานที่หนึ่งก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นทางแห่งการตรัสรู้แล้วก็ด้วยบารมีที่บำเพ็ญมาท่านผู้ฟังทำให้มีความมั่นใจว่านั่นแหละคือหนทางแห่งการตรัสรู้แน่นอนก็จึงได้เลิกจากการทำทุกขกิริยาหันมาหาทางสายกลางเริ่มจากการที่แบ่งความคิดทั้งหลายในมุฟังความคิดนึกอะไรต่างๆที่เรามีอยู่ในใจเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือความคิดที่เกี่ยวข้องด้วยกามความคิดที่เป็นไปในทางพยาบาทความคิดที่เป็นไปในทางเบียดเบียนพยาบาทก็คือคิดร้ายคิดอาฆาตคิดทำลายเบียดเบียนก็คือจะทำสัตว์อื่นให้มีความเดือดร้อนส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นความคิดในทางหลีกออกจากกามความคิดในทางไม่พยาบาทแล้วก็ความคิดในทางไม่เบียดเบียนแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนละ3อย่างพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่เป็นอกุศลก้อนหนึ่งสิ่งที่เป็นกุศลก้อนหนึ่งทำไมถึงทำอย่างนั้นนะเพราะว่าต้องจุดเริ่มต้นมาฟังอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นคือตอนที่คิดถึงตอนที่สมัยเป็นเด็กนะว่าได้ทำฌานที่1ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งในส่วนประกอบของฌานที่1นั้นเรื่องกามพยาบาทเบียดเบียนนั้นไม่มีมีแต่วิตกชนิดอื่นๆยังมีวิตกวิจารอยู่แต่วิตกชนิดที่เป็นกามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยไม่มีแต่พอระลึกได้ตรงนี้แล้วเอางั้นเอาจุดเริ่มต้นแต่ที่จุดเริ่มต้นเนี่ยทำให้ละเอียดทำให้มีความชัดเจนโดยแบ่งแยกให้เห็นแต่ละส่วนละส่วนโดยแยกเป็น2ส่วนส่วนละ3ข้อด้วยกันส่วนที่เป็นอกุศลก็มีการพยาบาทเบียดเบียนส่วนที่เป็นกุศลก็มีหลีกออกจากกามไม่พยาบาทแล้วก็ไม่เบียดเบียนซึ่งในทั้ง2ฝ่ายท่านผู้ฟังก็มาพิจารณาให้เห็นล่ะว่าไอ้ส่วนที่เป็นอกุศลเนี่ยมันจะเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้ง2ฝ่ายเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานในขณะที่ส่วนที่เป็นกุศลคือไม่ประกอบด้วยกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเนี่ยเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตัวเองเนี่ยไม่เบียดเบียนใครๆเลยเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปัญญาไม่คับแค้นแล้วก็เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานนิพพานในที่นี้ก็คือจุดมุ่งหมายที่พระองค์ตอนนั้นต้องการจะไปถึงเพราะฉะนั้นจึงเริ่มจากตรงนี้เอาปิดทางที่มันจะไม่ดีไปแล้วมันจะไม่ดีคือความคิดในทางการพวกนี้อกุศลธรรมพวกนี้นะให้มันเอาออกไปให้ได้แต่เวลามีความคิดนึกประเภทนี้ถอนออกไปถอนออกไปได้ยังไงบรรเทาออกไปได้อย่างไรเพราะเห็นโทษของมันเห็นโทษของความที่มันจะทําให้ปัญญาเสื่อมไปทําให้มีความคับแค้นไม่เป็นทางที่จะไปนิพพานได้เบียดเบียนตัวเองด้วยผู้อื่นด้วยเห็นโทษตรงนี้แล้วก็จึงไม่ไปทางนั้นจึงไม่คิดความคิดพวกนั้นจึงไม่วิตกในความวิตกต่างๆเหล่านั้นแต่ส่วนไหนที่จะเป็นทางดีคือการหลีกออกจากกามการไม่พยาบาทการไม่เบียดเบียนความคิดในเทือกนี้นะไปทางนี้นะคือวิตกวิจารณ์ที่เป็นไปในลักษณะที่เป็นกุศลธรรมในเรื่องนี้เกิดในชีวิตของเราตลอดเวลาท่านผู้ฟัง เราเห็นโฆษณาสักอันใดหนึ่งแต่คุณดูทีวีคุณฟังวิทยุคุณเห็นป้ายโฆษณาใดๆเนี่ยมีภาษามากระทบวาบขึ้นในจิตเนี่ยจิตของเรามีความดําริมีความคิดนึกไปในทางไหนถ้ามันมีความดําริมีความคิดนึกไปในทางที่เป็นอกุศลมีความอยากความกําหนัดลุ่มหลงในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ได้ยินนั้นอันนี้เป็นกามนะหรือถ้ามีความพยาบาทความไม่พอใจความคิดอาฆาตอันนี้เป็นพยาบาทนะหรือถ้ามีความคิดที่จะทำลายล้างความคิดที่จะทำให้เขาไม่ดีอันนี้เบียดเบียนนะอันนี้อย่าให้มีนะเพราะนั่นคือความพยาบาทจิตเราจะไปสู่คลองคลองนี่คือช่องทางไปคลองที่ไปตรงนี้มันจะไม่ดีมันจะไม่ถูกแต่ถ้าเรามีความคิดเช่นความคิดสร้างสรรค์ความคิดเมตตาความคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความคิดในการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ความคิดในการที่จะแบ่งปันพวกนี้เป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามไม่เกี่ยวเนื่องด้วยพยาบาทไม่ใช่เป็นความเบียดเบียนอันนี้มันดีในคิดประเภทนี้คิดได้คิดไปเลยคิดทั้งวันทั้งคืนก็ได้พระพุทธเจ้าว่าไม่ได้จะมีโทษใดๆเกิดขึ้นเลยนะการที่แบ่งความคิดเป็น2 ส่วนแบบนี้ทำให้เราแยกให้ได้ชัดเจนท่านผู้ฟังให้เห็นว่าสิ่งไหนควรคิดสิ่งไหนไม่ควรคิดสิ่งไหนเป็นทางที่เราควรจะแล่นจิตของเราไปไม่ควรจะแล่นจิตของเราไปทางนั้นเราจึงต้องมีสติตามหวังโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าตอนก่อนการตรัสรู้เนี่ยเวลามีความคิดใดๆเกิดขึ้นก็เป็นผู้มีสติรู้ชัดว่าความคิดที่ไม่ดีนี้เกิดขึ้นแล้วมีสติรู้ชัดว่าความคิดที่ดีนั้นเกิดขึ้นแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าจิตของเราเนี่ยมันคิดไปในทางไหนคือบางคนเนี่ยคิดเรื่องอะไรดําริเรื่องอะไรเนี่ยตัวเองไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเดินข้ามผ่านธรณีประตูมาคิดเรื่องอะไรอยู่หรือกำลังเดินจากที่จอดรถมาที่ทำงานเนี่ยคิดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยบางทีแบบเผลอสติมึนตึงไม่รู้คิดเรื่องอะไรเนี่ยไม่ได้อันนี้ไม่ได้เราจะต้องเป็นผู้ที่ตั้งสติเอาไว้เพื่ออะไรเพื่ออย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าคล้องแห่งความคิดของเรานั้นมันดีหรือมันไม่ดีแต่ถ้ามันไม่ดีให้ละเสียถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาเราจะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปัญหามันคืออะไรเนี่ยมันก็จะมึนตึงนะไม่รู้สับสนอยู่เราจึงต้องมีสติก่อนสตินี่เป็นระดับแรกเลยที่จะต้องตั้งเอาไว้ให้ได้แต่พอมีสติแล้วรู้แล้วว่าอันนี้ไม่ดีอ้าวก็ไปทำคิดให้มันแล่นไปในทางที่มันจะดีในคิดในเรื่องดีๆเนี่ยดีท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตของเราเนี่ยถ้าตรีตรึกในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นตรงนี้ต้องระวังเลยนะว่าสิ่งที่คุณใส่เข้าไปในหัวคุณผ่านทางตาทางหูเพื่อนที่เราคบพูดคุยด้วยเป็นเรื่องอะไรมากเป็นเรื่องที่ทำให้จิตนั้นน้อมไปในทางไหนมากถ้ามันเป็นเรื่องที่เป็นกามพยาบาทเบียดเบียนเช่นการดูสื่อลามกหรือคบเพื่อนชั่วหรือคิดในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องไม่เข้าท่าเรื่องที่มันจะเป็นบาปอกุศลถ้าเราเสพสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นพอจิตน้อมไปในอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังวาจากับกายมันก็จะกระทําไปในแนวนั้นมันก็จะมีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดผิดศีลเนี่ยพูดมิจฉาวาจาทําสิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอเนกนะจึงจะต้องคอยควบคุมจิตตรงนี้ให้ดีนะอยู่ที่เราเสพสื่ออะไรอยู่ที่เราคบเพื่อนแบบไหนเราดูข้อมูลแบบไหนๆถ้าเราดูข่าวหรือฟังเรื่องราวที่มันจะยุยงให้แตกกันเนี่ยจิตเราก็จะน้อมไปในทางนั้นแน่นอนท่านผู้ฟังนะคนที่เขาถูกสะกดจิตด้วยสื่อก็มีเยอะแยะนะใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการชักจูงประชาชนนะให้ไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันได้ผลอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะจิตเราเป็นอย่างนั้นนะจิตเราตรีตรึกในเรื่องใดๆมากจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจำคำนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะเรื่องดีๆก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านผู้ฟังอย่างท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมะอยู่เรื่อยนะอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยในคิดใคร่ครวญเรื่องธรรมะอยู่บ่อยๆเนี่ยจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็จะมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อมีความใจเย็นมีความซื่อสัตย์มีความอบอ้อมอารีน่าจะอยู่ในใจของคนที่ตรีตรึกในเรื่องที่เป็นไปในทางกุศลธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วเสพสื่ออะไรเราต้องดูให้ดีเราก็กับเพื่อนแบบไหนเราพิจารณาให้ชอบแล้วเราดูข้อมูลอะไรก็ตามคิดเรื่องใดๆก็ตามให้เป็นไปในทาง ที่จะเป็นกุศลธรรมท่านผู้ฟังตรึกในเรื่องใดจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้ถ้าบอกว่าจิตของเรามันเคยตรีตรึกเรื่องที่ไม่ดีมาก่อนแต่อยู่ในสังคมที่มีแต่การด่าการว่าการพูดเหน็บกันให้ร้ายกันดูข่าวที่แบบทําให้เกิดการเกลียดชังกันมากจิตที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยจะต้องคอยระวังให้ดีคอยระวังให้ดีเพราะว่ามันเหมือนกับวัวควายเนี่ยที่เขาไปอยู่ในนาที่มีข้าวกล้าอยู่เยอะแยะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ในพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังแต่ว่าถ้าวัวควายไปอยู่ในนาที่มีต้นข้าวกล้าอยู่เนี่ยวัวควายนี่ก็จะกินข้าวกล้าเขาแต่คนที่เป็นเจ้าของวัวเจ้าของควายเนี่ยก็จะถูกปรับหรือว่าถูกทำโทษถูกด่าถูกว่าจะมีปัญหาเจ้าของวัวเจ้าของควายเนี่ยเวลานำวัวควายผ่านพื้นที่ที่เป็นลักษณะนี้จะต้องคอยระวังวัวควายของตัวเองนั้นให้มากบางทีต้องตีบางทีต้องทุบบางทีต้องสะกิดมันไม่ให้มันไปกินข้าวกล้าของเขาเพราะว่าต้นข้าวมันหวานนะสำหรับวัวควายเนี่ยมันอร่อยกว่าหญ้าเนี่ยมันเห็นมันดมดูแล้วแหมมันก็แลบลิ้นมาหวบเข้ากินเลยเนี่ยมันจะสบายใจมันมากแต่เจ้าของวัวเจ้าของควายนี่ก็จะต้องตีมันล่ะสอนมันให้รู้ว่าสิ่งนี้ห้ามกินเช่นเดียวกันกับจิตตบหวังจิตถ้าบอกว่ามีความคิดความนึกอะไรเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันเป็นอกุศลมากเดี๋ยวกามเดี๋ยวให้ลุ่มหลงเดี๋ยวให้มีความพยาบาทเดี๋ยวให้มีความคิดเบียดเบียนเขาเนี่ยเราจะต้องระวังจิตตรงนี้ให้มากเพราะขยับไปทางไหนเนี่ยเห็นสื่อนี้ได้ยินคนนี้พูดจิตใจเรามาคิดเรื่องธรรมารมณ์แบบนี้มันจะวนเวียนไปตรงนี้ต้องระวังอย่างยิ่งระวังให้มากๆเลยแต่ในการที่จะออกจากตรงนี้ต้องใช้สติอย่างมากต้องฝึกอย่างมากต้องตั้งสติขึ้นมากต้องทำมากๆเพื่อให้ออกจากบริเวณนี้ได้เปรียบเทียบกับอะไรมาฟังในคู่ตรงข้ามก็เปรียบเทียบกับเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวหมดแล้วนานานี่ว่างๆโล่งๆไม่มีอะไรแต่เราอาจจะเคยเห็นสภาพที่เวลาเขาให้เด็กไปเลี้ยงควายเนี่ยถ้าเด็กเลี้ยงควายบนทุ่งหญ้ากว้างๆไม่มีข้าวกล้าไม่มีอะไรเนี่ยเด็กเขาก็ไปนอนพักอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็แค่มีความคิดความดำริว่าควายอยู่ตรงนั้นวัวอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้ต้องคอยระวังอะไรมากอันนี้เปรียบเทียบกับจิตที่มีความคิดในทางไม่เกี่ยวข้องโดยกามมีความคิดในทางไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนอยู่อย่างเป็นปกติแล้วเสพสื่อพวกนี้มากมีความคิดความดำริไปก็เป็นในลักษณะแนวทางแบบนี้จิตที่เป็นเปรียบเหมือนวัวเหมือนควายนี้ก็ไม่ต้องได้รับการข่มขี่บีบบังคับมากแล้วก็ปล่อยให้สบายสบายได้อันหนึ่งที่เราจะเห็นจากในพระสูตรนี้ก็คือว่าความคิดกับตัวจิตนั้นเป็นคนละอันกันเนื่องจากอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้ความคิดความนึกที่เป็นไปในทางอกุศลเปรียบเหมือนกับการที่ข้าวกล้าที่จะถูกกินโดยวัวโดยควายจิตนั้นเปรียบเสมือนวัวเปรียบเสมือนควายการที่ไม่มีข้าวกล้าก็เปรียบเสมือนการที่ไม่มีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอยู่ในกองแห่งความคิดของเราเพราะฉะนั้นในใจที่มันมีธรรมชาติละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยจะมีสิ่งที่เป็นธรรมารมณ์ที่เราเรียกว่าเป็นวิตกวิจารณ์นี้อยู่ด้วยในใจที่มีธรรมชาติกว้างใหญ่ละเอียดละเอียดแบบนี้ก็มีสิ่งที่เป็นจิตอยู่ด้วยจิตนี้ก็อันหนึ่งนะจิตนี้คือเปรียบเหมือนวัวเหมือนควายทุ่งหญ้ากว้างๆนี่ก็เปรียบเหมือนใจนะใจนี้มีจิตอยู่ข้างในนะแล้วใจนี้ก็จะมีธรรมารมณ์อยู่ด้วยซึ่งมันเป็นคนละส่วนกันทีนี้พอเราแยกส่วนที่เป็นอกุศลธรรมออกไปละในจิตไม่มีอกุศลธรรมละมีแต่สิ่งที่เป็นกุศลธรรมละถ้าเราตรีตรึกยังมีความคิดอยู่เป็นวิตกวิจารณ์เนี่ยไม่มีปัญหาเป็นเรื่องดีแต่ที่ต้องระวังก็คือว่าพอตรีตรึกคิดนึกในเรื่องใดๆมากเนี่ยมันอาจจะทําให้กายเหนื่อยได้เช่นเวลาที่เราคิดงานพิจารณางานบางอย่างเนี่ยกายไม่ได้ขยับก็จริงบางคนทํางานนั่งโต๊ะอยู่ต่อหน้าคอมพิวเตอร์คิดนานเขียนโปรแกรมทําเว็บไซต์ออกแบบหรือทําอะไรต่างๆที่ต้องใช้พลังสมองมากเนี่ยบางทีมันก็เมื่อยล้าได้เหมือนกันนะเมื่อยกายเมื่อยไหลเมื่อยตานั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เรามีความคิดนึกไปในเรื่องใดๆทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันอาจจะทำให้มีกายเมื่อยล้าพอกายเมื่อยล้าจิตก็จะอ่อนเปลี่ยพอจิตอ่อนเปลี่ยแล้วจิตก็จะเหินห่างจากสมาธิได้นั่นตรงนี้จึงต้องระวังวิธีแก้พระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วท่านผู้ฟังบอกว่าถ้ามีลักษณะว่าจิตอ่อนเปลี่ยจิตจะห่างจากสมาธิแล้วเนี่ยก็ให้ทำจิตให้หยุดอยู่ในภายในทำจิตให้มีอารมณ์เดียว ตั้งมั่นเอาไว้และด้วยหวังอยู่ว่าจิตอย่าฟุ้งขึ้นเลยอันนี้ก็คือหมายความว่าให้เข้าสมาธิเนี่ยให้มันลึกยิ่งขึ้นไปให้ลึกขึ้นไปในลักษณะที่เป็นสมาธิที่ไม่มีความคิดเป็นสมาธิที่ลึกลงไปนั่นเองคือถ้าเราเปรียบเทียบสมาธิในชั้นที่1เนี่ยเป็นสมาธิที่ยังมีวิตกวิจารยังมีความคิดอยู่แต่สมาธิที่ลึกขึ้นไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารแล้วก็คือขั้นฌานที่2ขึ้นไปให้เข้าสมาธิลึกขึ้นไปอย่างนี้นะก็จะคลายอาพาธนะความเป็นอาพาธของสมาธินั้นก็คือวิตกวิจารนั่นแหละนะจะไม่เป็นอาพาธของสมาธิในขั้นที่2นี้ได้นะก็จึงทําสมาธิให้ลึกลงไปเป็นลําดับลําดับแต่ตรงนี้พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เล่าให้ฟังถึงความที่พระองค์ได้แบ่งความคิดออกเป็น2ส่วนละส่วนที่เป็นอกุศลทรงส่วนที่เป็นกุศลเอาไว้เห็นแง่มุมความที่มันจะทําให้กายเมื่อยล้าจิตอ่อนเพลียได้ก็จึงเข้าสมาธิให้ลึกยิ่งขึ้นไปพอเข้าสมาธิลึกขึ้นไปเป็นลําดับจากฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ก็เล่าให้ฟังถึงจุดที่ทําวิชา3ให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นลําดับนะท่านผู้ฟังไล่มาตั้งแต่เรื่องของศีลใช่ไหมบุคคลที่มีศีลดีแล้วนะก็สามารถทําความไม่ร้อนใจความสบายใจให้เกิดขึ้นได้พอมีความสบายใจจิตมันเริ่มเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยจะสามารถแยกแยะเห็นความละเอียดในจิตได้แต่ว่าอันไหนเป็นความหยาบความอกุศลอันไหนเป็นความละเอียดความดีอยากแยกเห็นวิตก2ส่วนความคิด2ส่วนอย่างนี้แล้วเอาสิ่งที่เป็นหยาบไม่ดีนี่เราละเสียเอาสิ่งที่เป็นละเอียดละเอียดดีๆเอาไว้แต่ตรงนี้เห็นขึ้นไปความที่มันยังมีอาพาธของมันอยู่ก็ทําให้ละเอียดลงเป็นสมาธิที่ละเอียดลงนะจากศีลมาเป็นสมาธิจากสมาธิทําให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือวิชา3นั่นเองอย่างที่เราทราบกันนะเรื่องของบุพเพนิวาสานุสติญาณคือการที่ระลึกถึงเรื่องราวที่เป็นอดีตได้เป็นนั้นมากเรื่องของจุตูปปาตญาณในการที่จะรู้ถึงที่ที่สัจจะจุติไปนะในอนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วก็รู้ถึงอาสวัคคายานในการที่ทําอาสวะให้สิ้นตรงนี้ก็ตรัสรู้ละตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวตั้งแต่แยกวิตก2อย่างนี้นะทำวิตกที่เป็นอกุศลให้หายไปทรงวิตกที่เป็นกุศลเอาไว้เสร็จแล้วก็ทำสมาธิให้มันลึกซึ้งขึ้นไปทำปัญญาให้เกิดขึ้นเนี่ยเรียบเอาไว้เหมือนกับการที่พระองค์นั้นชี้ทางบอกไปให้แล้วนะให้มาตามทางนี้ตามทางนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาทางนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8อะไรมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเพราะว่าตามกระบวนการเนี่ยนะเรื่องของจิตเรื่องของปัญญาตรงนี้เนี่ยเปรียบเทียบไว้กับฝูงกวางเนื้อสายในบุฟังเวลาที่นายพรานเขาจะจับฝูงกวางเนื้อสายเนี่ยมันเยอะมันพวกเยอะเนี่ยมันก็จับไม่ได้ทีเดียวหมดใช่ไหมนายพรานเนี่ยเขาก็จะต้องมีกับดักของเขาเนี่ยโดยเขาวางเนื้อล่อตัวผู้ตั้งเนื้อล่อตัวเมียไว้แต่ตัวผู้พอเห็นตัวเมียแล้วก็เห็นตัวผู้ตัวนู้นด้วยเนี่ยก็จะเริ่มอิจฉาตัวผู้ตัวนั้นต้องการได้ตัวเมียตัวนี้นะก็จะเดินเข้ามานายพรานอยู่ใกล้ๆนะพอเดินเข้ามาเปิดทางที่มันไปแล้วมันจะตันเอาไว้นะพอกวาง 3-4 ตัว 10-20 ตัวเนี่ยเดินมาตามทางนี้ยังไม่ทําอะไรตัวแรกๆนะให้มันเดินเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนนะพอมันเข้าไปจํานวนหนึ่งก็ตีตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายสะดุ้งขึ้นเนี่ยตัวแรกก็รีบวิ่งหนีก็ยิ่งเข้าไปติดกับดักมากยิ่งขึ้นนะพอมันออกไม่ได้มันก็จะกลับมาทางเก่าแล้วทีนี้นายพรานก็สวนเข้าไปเลยท่านผู้ฟังนะใช้หอกแทงบ้างใช้เหลาแทงบ้างนะกวางก็ตายไปทีละ30 40ตัว10 20ตัวฝูงกวางนี้ก็จะค่อยลดลงลดลงลดลงไปนะผู้ที่ทําอย่างนี้ก็ไม่มีใครอื่นหรอกท่านผู้ฟังนอกจากมารนะมารผู้ใจบาปจะทําอย่างนี้โดยเนื้อล่อตัวผู้นั่นก็คือนันทิราคะคือความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินเนื้อล่อตัวเมียก็คืออวิชชาเนี่ยล่อเอาไว้ทางอันตรายก็คือเรื่องของมิจฉามรรคเนี่ยฝูงกวางฝูงใหญ่นี่ก็คือสัตว์ทั้งหลายพวกเราท่านทุกคนนี่แหละเนี่ยเป็นเหมือนกับกวางเนื้อทรายทีนี้ถ้าบอกว่าเราต้องการจะรอดเนี่ยคือถ้าเราไปอยู่ในเกมของมารเนี่ยเราสู้มันไม่ได้ท่านผู้ฟังเนี่ยมารที่อยู่ในทุ่งกว้างมันก็จะจับสัตว์คือจับกวางเนื้อทรายไปอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยในพรานเขาก็จะมาล่อไปจับไปเราจะสู้มันไม่ได้เราจะสู้มันได้เราต้องมาตามทางที่จะสู้ได้ท่านผู้ฟังทางนี้ค ือทางที่ไปตามอริมักมีองค์8นะจะออกจากสิ่งที่เป็นกามจะออกมาทางสมาธิออกมาทางไหนออกมาทางความคิดที่เป็นไปทางกุศลธรรมความคิดที่เป็นไปทางอกุศลอย่าไปทางนั้นเพราะถ้าเราไปทางนั้นเราจะสู้มารไม่ได้แต่ถ้าเรามาทางนี้มารจะทำอะไรเราไม่ได้แต่ทางที่ว่านี้ก็คือตามอริมักมีองค์8มาแต่บุคคลที่เปิดทางนี้ไว้ให้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองมาตามทางที่พระองค์ตามนี่แหละคือมาตามความคิดที่เป็นกุศลนะดูให้ดีว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกุศลเอาอกุศลนั้นออกจากใจของเรามาตามทางที่เป็นกุศลมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทางนี้คุณจะพบสมาธิคุณจะพบปัญญาแล้วก็จะสามารถที่จะออกจากสนามเล่นของมารนะพ้นจากเงื้อมือของมารได้พระพุทธเจ้าจึงบอกในที่นี้ท่านผู้ฟังเป็นการสรุปในพระสูตรนี้นะบอกว่าให้กระทำเถอะให้เพียรเผากิเลสเถอะนะอย่าได้ประมาทเลยอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังนะถ้าเปรียบเหมือนกับกวางที่มันเข้าไปในกับดักของนายพรานแล้วเนี่ยถึงจุดนั้นเนี่ยโอ้โหมันตกใจมากเลยร้อนใจมากไม่รอดแล้วเราจะมีความร้อนใจในภายหลังอันนั้นคือถลำลึกเข้าไปแล้วนะใกล้ตายแล้วหรือว่าอายุมากแล้วไม่ได้ทํากุศลธรรมเอาไว้นะหรือว่าจิตใจนั้นชุ่มอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแหมอันนั้นคือมันแก้ยากละแต่ถ้าเราทั้งหลายที่ยังเป็นผู้ที่มีการฟังธรรมอยู่มีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอยู่ในใจบ้างให้ร้อนใจแต่ทําฟังให้ร้อนใจในการที่จะต้องเร่งทําความเปลี่ยนให้ร้อนใจในการที่จะต้องเปลี่ยนเผากิเลสนั่นคือร้อนใจแล้วกระทําเนี่ยมันยังดีกว่าไม่กระทําแล้วไปร้อนใจในภายหลังให้ร้อนใจตอนนี้ซะให้กระทําตอนนี้ซะกระทําในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่แหละกระทําแล้วเราจะมาตามทางนี้ได้แล้วเวลาที่จิตของเรามีอกุศลธรรมท่านผู้ฟังอันนี้เป็นที่มาในพระสูตรที่2เรื่องของวิตกะสันฐานสูตรคือลักษณะรูปพันธ์สันฐานของความคิดเนี่ยถ้าเรามีความคิดในทางที่เป็นอกุศลเราจะต้องกำจัดมันออกไปแต่พระพุทธเจ้าพูดถึงในพระสูตรที่2ที่ข้าพเจ้านำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเปรียบเทียบว่าไอ้เจ้าความคิดที่เป็นอกุศลเนี่ยถ้ามันมีอยู่นั่นเกิดจากฉันทะโทสะหรือโมหะบ้างเนี่ยเราก็ทํานิมิตนั้นตั้งไว้ซึ่งเครื่องหมายนะคืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการที่จะเอาอกุศลธรรมนั้นออกไปเช่นถ้าบอกว่าเรามีความคิดในทางอกุศลที่เป็นไปในทางกามนำแหกสิ่งของสวยงามชอบกระเป๋ารองเท้าอาหารหรือเพศตรงข้ามแหมมันชอบนะจิตมันน้อมไปทางนั้นวิธีการที่จะเอาความคิดเหล่านี้ออกไปได้ก็ให้พิจารณาอสุภะนะอสุภะนิมิตอันนี้จะช่วยได้แก้ได้เรื่องของโลภะราคะฉันทะพวกนี้จะแก้ได้ด้วยอสุภะนิมิตหรือถ้าเรื่องของโทสะโกรธเขาไม่พอใจเขาอันนี้ให้แก้ได้ด้วยเรื่องของเมตตาเราเจริญเมตตาหรืออ่านเรื่องราวที่มันจะทำให้เกิดความเมตตาจิตใจมีความอ่อนลงนุ่มลงอันนี้จะแก้เรื่องโทสะได้หรือความโมหะนะความที่เป็นโมหะเรื่องที่เป็นอกุศลให้แก้ได้ด้วยเรื่องของอนิจจสัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเหล่านี้จะช่วยได้แก้ได้นี่คือวิธีที่1แต่ถ้าวิธีที่1ไม่เวิร์กทำไม่ได้ก็ใช้วิธีที่2คือในการเห็นโทษเห็นโทษของสิ่งที่เป็นอกุศลที่อยู่ในใจเมื่อเราเห็นโทษของมันมากๆเนี่ยมันจะพาไปนรกนะไปกําเนิดเดรัจฉานนะเรื่องของกามนี่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบโทษเอาไว้เยอะแยะเหมือนของในความฝันเหมือนคบเพลิงหญ้าเหมือนชิ้นเนื้อเหมือนผลไม้เหมือนสุนัขแทะกระดูกเหมือนกับของยืมเข้ามาเนี่ยพวกนี้เราเห็นโทษแล้วเราจะละไปได้ถ้ายังละไม่ได้ก็ให้คิดเรื่องอื่นซะนะการคิดเรื่องอื่นก็อย่างเช่นว่าถ้าจิตเรามันจะน้อมไปในทางกามให้ไปสวดมนต์ซะนะหรือให้ไปทํางานอย่างอื่นนะเช่นไปทําออกกําลังกายเช่นไปสวดมนต์เช่นไปปลูกต้นไม้ทําสวนหรือถ้าพระสงฆ์ก็ไปกวาดลานวัดนะไปทําความสะอาดกุฏิวิหารทําบริการอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้จิตใจนั้นมันไปคิดเรื่องที่ไม่ดีอันนี้ต้องแก้ด้วยประการที่3แบบนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราเห็นอันนี้อยู่อะเราไม่ต้องการเห็นแล้วก็มองไปทางอื่นซะนั่นก็คือเปลี่ยนจิตไปคิดเรื่องอื่นในเจ้าความคิดที่เป็นอกุศลนั้นมันก็จะหายไปทีนี้ถ้ามันไม่หายแต่มันกลับมาอยู่เรื่อยแล้วก็ให้พิจารณาเห็นรูปพันธ์สันฐานแต่ตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับคนที่เดินเร็วๆเดินเร็วไปทำไมเดินช้าๆดีกว่า เดินค่อยๆเดินช้าๆเอาพอเดินช้าๆเราก็เอ๊ะเราจะเดินช้าๆไปทำไมยืนดีกว่าพอยืนไปสักพักหนึ่งก็เอ๊ะเราจะยืนทำไมเรานั่งดีกว่านั่งไปสักพักหนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะฉันจะนั่งทำไมฉันนอนดีกว่าก็เปลี่ยนจากอริบทหยาบๆให้เป็นอริบทละเอียดละเอียดนั่นคืออุปมาอุปไมยเปรียบเทียบแต่ก็คือหมายความว่าเราพิจารณาดูรูปพรรณสันฐานของไอ้เจ้าความคิดที่เป็นอกุศลเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรนะสาวให้ถึงเหตุนะรู้ให้ถึงเรื่องราวกับมันตรงนี้ก็มีเรื่องเล่าเสริมขึ้นมาในเรื่องของกระต่ายตื่นตูมนะกระต่ายตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นมะตูมลูกมะตูมมันตกลงมาเนี่ยตกมาใกล้ๆหูกระต่ายตัวนี้ก็คิดว่าแผ่นดินนี่ถล่มแล้วนะท้องฟ้าถล่มแผ่นดินแยกเลยรีบวิ่งหนีออกจากบริเวณนั้นแล้วก็ตะโกนขึ้นว่าแผ่นดินถล่มแล้วท้องฟ้าถล่มแล้วนะสัตว์อื่นๆช้างกวางเก้งนะแพะแกะไก่ได้ยินเสียงตรงนั้นจากที่กระต่ายนั้นตะโกนขึ้นมาบอกขึ้นมาก็ต่างวิ่งหนีกันนะคนละทิศละทางสิงโตท่านผู้ฟังได้เห็นกิริยาตรงนั้นก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะแผ่นดินถล่มเนี่ยก็จะเกิดเฉพาะตอนที่สิ้นกับนะตอนนี้มันยังไม่สิ้นกับมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะก็เลยให้ทําการตรวจสอบนะบอกทุกคนให้หยุดก่อนเอ๊ะไหนใครว่ายังไงนะพวกสัตว์อื่นๆก็บอกว่าเอากระต่ายเขาบอกมาว่าแผ่นดินถล่มเอาไปถามกระต่ายซิกระต่ายได้ยินมาจากไหนกระต่ายก็บอกว่าได้ยินมาจากตรงนี้นะใต้ต้นมะตูมนะพอสิงโตเขาไปตรวจสอบดูเห็นขั้วมันหลุดเห็นบนมะตูมอยู่ข้างล่างก็ออขึ้นมาทันทีแต่เมื่อฟังว่ากระต่ายตื่นตูมอันนี้เป็นเรื่องที่เขายกตัวอย่างในการที่เราพิจารณาเห็นรูปพรรณสันฐานของสิ่งที่เป็นอกุศลนะให้สาวหาเหตุให้ได้ว่ามันมาจากไหนดับมันตรงนั้นแล้วข้อที่5ข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังถ้าเรายังมีสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่ในใจให้หักดิบเลยนะบีบบังคับมันว่ามันจะออกไปไหมเหมือนอย่างเราจับคนร้ายมาอย่างเงี้ยแล้วบังคับให้มันบอกนะว่าหัวหน้ามันอยู่ไหนหรือเอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนบีบบังคับข่มขี่บีบคั้นเหมือนกันถ้าจิตเรามันคิดเรื่องบ้าๆบอๆเรื่องไม่ดีข่มขี่บีบบังคับมันนะให้มันเอาความคิดที่ไม่ดีนั้นออกไปให้ได้นะนี่คือลักษณะวิธีการที่จะนำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมออกไปจากจิตวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังถ้ายังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆส่งมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโศกหรือไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร